zer nahiako, itxu ala mando. Ez bata ez bestia, nik itxu mandoka. Zer nahiako, itxu ala mando. Ez bata ez bestia, nik itxu mandoka. Itxu mandoka, Charles Bidegen agertuko zaiku karika izenaen unguian hizketan, Niel Mari Elosegi kaldi zaipatuko deiku sagarroia, be harrapakaiak zuindien eta beak nur harrapatzen dian ebai Jose Antonio Azpiazu beti lioaen unguko solasekin, oaiko aldian lioak utzi dutian kanta eta bestelako arrastro kulturalak ahatze gabe lauren txezinen zaikura be kanto komendioekin. Hash gitin. Holand goberni ala teltu zelaik, akordio zumait egin zutian berdekin. Haietai bat zen, lapitz gazaen ez ustiatzia. Lapitz gaza edo xiste delakuaren gaza. Maragori hau gaintituz geoz, omen diot, berdek ez lezakete habo gobernia sustenga, bordian, frantzian, lapitz gazaen ustiaketa izostuik da. Ez da behin-behin eginen. Behin-behin. Akordio politikoak haindia igikor, nun eta izotz hoi, hurt ahaleitekia nuiz nahi. Lapitz gaz horrek zumaitei, ametsak sorazten teitze, petrolioa agortzen den henian, geoenergetikoa gaz hunek bermalezakelakuan. Sarkozy, Valtz eta beste organta bat jada hasidia erdi txampaz diote sekula bezain Europak behanta hartzen diala estatu batuei konpatuz. Han, jada, eran behar da, 500.000 putzu zilatu dutie eta sator zilo hoietaik gaza burrusta zedatzen da halde guzietat. Huraen arrobineta zabaltzen delaik, güneka gaza da elkitzen. Eta edangarri zien hurrak estiade habo, bena gaza hoi bada. Europan, ausardi handiena ukendiana Polonia da. Hau, inkatzaen menpe izanki, lapitz gazaen pariua egindu. Hoi egin bezain laster, sator lanetan badabiltzan enpresa handienak agertu zaitze, bestiak beste, Exxon Mobil, Total eta Chevron, petrol munduko hiu eraldoi. Haiek zioten, gutienez, 2.000 miliar metra kubiko gaz bazela Poloniako lurpetan. Pentsa, hoita hamar urtez, nihui eregai kiosi gabe, autonomi energetikoa hoita hamar urtez. Gobernu gehienen ametsa balinba. Ametsa katik ez du luzaz diain, eta hiu enpresek lekia hustu die, banaka-banaka. Ez pentsatzen zien bezain beste gaz, eta batzen zen huae, esploatatzeko kaiuegi. Ordian, enpresak Inglaterralat agertu dia begiak duzatuik, han omen gaza segur beita. Silatzen hasi beno lehen, badakite 700 miliar metro kubiko badela. Ez Polonian bezain beste hulianike, bena Polonian ez bezain heben segur gaza bada. Bena problema bate bada. Gales eta Eskozia ez dia prest ben luren silatzen ikustea, hanko jentek, ez die nahi hurrain ordez bena robinetetaik gazik ikusi. A jente debruhoik. Beno sagaria ekonomia menolehen ezai nahiz. Alta, kompania handiek tai gabe aizaitze erraiten ez dela arriskuik. Bena, zapartagarri bada jentek ez dutiesin hesten. Ez, kompania handiek ez dutiesin hesten. Alta, badutie ingienadoriak, denak diplomaz beteik. Bena ez dia jentiak haietaze fidatzen. Frantzia nordin, goiz edo beant, segur berri zarrazinen dela lapitz gazaen afea mahanen gainiala. Ez dugu fini nik uste zadista edo bestiak zion bezala taliban berde ikustia. Gehuane, ibai avoar duro dan gaz. bide gain kisesiz. Kisesiz. Kisesiz. Hitzesitz eta egun kampo junen gutu kia izenaikin. Bai, denek ezagutzen durun itza karrika. Oden ezagutzen duru diendea bada karrika karrikart, karrika buru, karrikondo. No. Eta ordean ruti edo aski, nola egun batez aipatu bainoan erreka dela ura, eta ez da ala, beti, karrika ere manesek bereziki pentsatzen duru dela hiri batean, bi etxen artean egiten den bidea. Ez? Orduan, ala da, baina ez beti. Orduan, kaskoinez bada hitz bat urbildena, eta da karreira, karreira eman baitu, eta badera eskualdun aniz, ola, detzen meitira. Orduan, karrika beste zerbait ere izaiten alda. Espainiz oter, uste dut txibotarez, karrika dela plaza, edo burgua, karrikara dueten iz, erren edo, bizi nahizela urrun, hor, txotan, eta dueten izela karrikara. Orduan, ez, eneiz etxau batean, eneiz bazteretxe batean. Beti horretuko niz, Marcelan Ediapalek erreten zuela, nola otatzen zituen dantzariak, eta bere ikusmola zen, Bo, ni sohutako diendea ikusten dut ementik, sohuta tipia da, eta ni kampainan sartzen dut, ba ez, akerreten zuen, ez duzu gauza bera, baduzu karrikes bat, eta baduzu etxautez. Eta amaretai behatzi aldiz, karrikes horret badu beste molde bat dantzan hartzeko, beste itxura bat, etxautezak ez duena. Eta horrean, turk eta beste horren arabera anitzetan egiten omen zuen. Nunti diten zen, eta bazutela alako beste itxura bat, ez? Komprenitzeko aduke bai, mendian ebilten izalaik eta ordokietan? Bai, baina iritik ikusita, sohuta bera ere urrunda, ez. Bazen, diferentzia. Baz, orduan, reitean ala, baina, karrika, sebotarrez, ez balin bada, gure karrika nola deitzen dute, eta arrua deitzen da. Ez? Erdaratik hartu dena, eta suberuan ere ez diren anitz, ez? Maulen eta jatzen pixkat, lakanean ez dati baden. No. Baina, jo bada beste erran nahi bat, eta karrika, bedezik, basena farroan ono bada, bon. Eta hori da lehen bazen errebidea, bidea ondia, eta bide handitik etxera joiteko anitzetan bazen bide txar bat, barna zena, eta hoa karrika deitzen zuten. Etzen, hori berez behaz ez hain on, zeren bete horretzen iz pagolan hori iten nituelaikin testat kazetan dere zenarekin, hor, zautu duelaik hor, kasik, karritan bizi zen, pagolako plazan, kasik, baina uste dut etxea bazola urrun kasik oskaseko zerian. Eta izena zuen karritaburu. Ez karritaburu, etzen arrua zera, bure, zen delako bide txar baten buruan. Eta zea, kinta, ez da bera? Kinta, eta hemen nola ditzen dute, angelun, merkatua egiten baitute. Kintau. Kintau eta inta hori da, are, pixka bat, bide barna bat, lehen bi esponda baitira, eta anitzetan jendea hor zanden bezala, jendea hemen ibiltzen zen eta urruntik etzen ikusten. Eta hori erdaraz, esuarazten erretenen, lubukaz eta hola zen pixka bat. Lurpezen artean eta hola pasatzen ziren, intak. Karrika ez dakit hori den, ala bakarrik bide honetik etxera duiten dena. Eta badu zerbait, erreiten baita errekara joan, baina erreiten da ere, karrika egin du zerbait utxe egiten duelaik. Horren, nago horrekin lotua den, ala behar bada birletan irortzen delaik, hori bola hori, pasatzen bari bada, birlean artean, karrika bat baliz bezala, hori da utxeetia ez dakit zerratik erten den. Bara, karrika egin, ez du erren nahi laborariak joeten dela irrira eta ez dela afera ona, ez dakit zerratik, baina entzuten dut. Eta erranduk bide handia nola daitzen hila? Errege bidea, hortaiko gara? Hori guai errepublika respetatu behar da, baina alere hori da erregearen bidea. Eta nahiz errepublika sartu den, ono du ari dira sistema zaharrean. Erregeak baditeago gara ere. Erregebidea. Eta jo, karrikarekin erreteko hori dela bide bat ez hain polita zaharra, ez da erran behar da. Siberuan entzuten dituen gizonak, mintzatzen beren artean, ostatuan, eta orduan edateko erreten da, ire osarariari. Eta anitzetan, bestiak rapostia erantzuna ematen dio, ire karrika belzai. Ire karrika belzai, konprintzen du, dela hor barnean dudun zerua, ilun eta anu talako, gauzatak zen dituena eta ez dela bide polita. Untxela zilitake erran behar, baina entzun dut. Gizonen artean pixka bat siminutuit. Eta kar horrek harri haitzin hitze balukia? Hori iztakit, ez du pentsatu. Uste lotua dela kaskoinarekin, karrerarekin, ez dakit esekatu berlitate. Hor, etimologian ez dakitxo bera, ez dakit. Yutxu alamando. Yutxu alamando. Ez bata ez bestia. Nik, yutxu mandoka. Laurentz, ikusten jat, gie ordina gailuko pantaira izoinuko duk zaparta bildu dina, hotxe. Ba, sartzen ahi dukte ire gizan. Ordean, ezagutzen duk, izka bat, oaikaldin, My boy lollipop, tararatan, tarantarantan, ezagutzen duk hori? Zerbait beharian bai. Hori da, zinez skazar bat. Unen emailia deitzen zen emazte bat zian, kantaia Malis Mol. Bena jakin behar da doinu unen arranjamentiak, moldaketak, beste Jean Emaikar gitarista batek zian egin, Ernest Ranglin. Zerekin, irigoienekin badik askazua? Ranglin, Biak Ernest behitio. Ernest, da doxa. Edo Ernest Ranglin, edo Erni, biak baleatzen dira. Eta hau gitarista da, sortu da Jamaikan, Manchester deitzen den egian, irutan eta amabian, ordean ez duk, waikua. Mena oso gitarista fina da, eta aniz diska egin ditik instrumentalak ere. Eta hor ikusten duk olako nahasketa savant bat, ska eta jazzen artean. Eta oso gozoa da entzuteko, zenta azkenian justuki bakika ipatzen genuen oso erripikakor zelazka beti bergaza. Kink. Han hebenka. Hala, oso egia aspergarria da behemento batean murean. Zentzia hola muda bat edo ala urte zumait heben Frantzia, Oksitanek eta denak ska egiten hasi zutian eta minio ska radikal holako zerbait, baina hasti alakoa. Hemen ez duk igan moda hori, beti hola duke. Mena beti hala duke. Eztekat izenik hola bena. Aspergarria. Bon, bestan egiteko agian, mena bon, disken egiteko ez du interesa handik. Bena bon, ordean, Ernest Ranglin, hau jazz eta ska musika edo jamaikako musikaen arteko popurrita. Ez subia eraikidik. Oso famatia da, musikalari bezala, izan da Ipar Amerikan, hainistalde eta artistekin izan duk. Eta beraz, hau zian The My Boy Lollipop kanto efamatien molda zailia. Hala, ordean proposatzen daizut hor entzutia. Ez duk hor ari aipatzen dian emazte horrekin, ez tukari Mali Smolekin, beste andere batekin. Aztekin port. Baina garen daizut, beste andere batekin ari da Alana Davis, behita hor emazte boz eder bat ere doniuntan. Anana? Alana. Alana, imena, badik espitia makurtia egin, ez? Alana Davis eta Ernie Ranglin, beraz entzuten ditugu My Boy Lollipop kantoiaekin. Yeah. let you go, oh my boy lollipop. You make my heart go giddy up. Set the world on fire. You are my one desire. Oh my kantu xapelketa, Lapurdiko kanporaketa. Martxoaren 15an, igandez Luosuko Arrixurigelan. Sei eta 15 urte arteko kantariak, bakarka, taldeka, akapela, sorkuntzaz, edo kantu ezagunekin. Beren boz ederenak eskainiko dauzkigute. Parte hartzeko, deitu gure irratira, azken epea martxoaren 7a. Lapurdiko haur kantu xapelketa martxoaren 15an Luosuko Arrixurigelan arratsaleko 2 goiti. Haur kantu xapelketa biharko izaren gunea. Elosegi naturan barna zer nahiago utxu alamando utxu mandoka Mien Mari Elosegi egin eta defensa estrategiak NATOak eta berea badu eta estatu batu eta armadake bai, bena sagarroiake bai, ez peita beste militare beno tontoago. Hoxe, eta estrategia sistema ona, oso ona esango nuke, ez du etxai guztientzat balio, baino etxai asko askorentzat balio du. Bueno, badakigu sagarroiak gainetik zenolako larrua xala duen, eta hori da, hile batzuk, hile beresi batzuk dauzka, orratz edo arantza deitzen dugu, arantza bihurturikoak, ez? Txorrotxak, eta sagarroi bat eskuarekin hartzea, ba, ez da resa, hartu diteke eskuken, baino, mina ematen du, zulatzen du. Eta kukusuak edo, arkakusuak edo ditu, ha, nitsa? Baitare, baitare, bai, normala den bezala, zorriak eta denetatik. Animali gehienek, eta personak ere berez izango genitu asko, kenduko ez bagenitu, badauzkagu, ezta. Bueno, ba, bere, defensa zein da, bueno, ba, hoxe, zuaitzek, zuaitz askok, elorriek, adibidez, estrategia bera dute, edo sasia, zuke nola ditzen diozu, masustak ematen duenari, kaparra, kaparra, kaparrak zer du bere burua babesteko, arantza. Zertaz babestu behar du bere burua, belarria landare batek. Landare batek, orein bat, behor bat, etorri ditek eta ozka egin dizaioke. Horregatik dauzka, arantzak eta elorria, bakizu elorria, arantzak ditu, puntxak dauzka, zertako, bueno, ba, ahuntz bat, arrimatzen alda eta ozkatu. Bueno, ahuntzak egia esan oso abilak dira, kaparrak eta elorriak eta denak ozkatzeko baino. Animali asko katzera egiten dute, zulatzen du lako, ez? Bueno, ba, sagarroiak eta hauek denek, arantzak da sistema bat, ba, bere burua babesteko. Ze etxai dauzka sagarroiak berez, tamaina hortako ugaztun bat, jaki ezin hobea izango litzateke, ontzaren zat, urubia, abesten duna, edo ontza hundia, edo azeria, edo basakatua, edo zapata. Bada, basakaturi bada, basakatia, agatia, arrunta da. Bai, bai, ez da arrunta. Baino errepidean, askotan urtero bilatzen ditugu batzuk, kotxak zapalduta. Bai, bai, bada. Zerena, mendi aldian jentartetik hurren. Oi da, bai, nahiko, bai, nik uste dute basatia dela, badia katu asko, edo kati asko, etxekoak direnak eta basati egiten direnak, ez? Ba, pixka bat, ba, etxetik urruntzen direnak eta gai direnak pazka bilatzeko, xaguak eizatzeko eta nahiko basatiak dira. Baina basakatia edo basakatua berez da, bueno, espezie bat hemen denen bizitzen zena, arrunta garaibatean, baina jendek bueno, presioa handia jasan zuen, ez? Eizta aldetik, basakatuak arrimatzen ziren etxaldetara eta iguale olio bat lapurtu edo dena dela, eta orduan, bueno, eiztariek asko kendu dituzte erditik, eta baino badira. Nik uste dut hor Irati aldean, Arbailet aldean, edo Santan Grazia aldean, izango dela. Izaban zenbait aldiz ikusi dut, edo Auritzen, orduan mugan bestaldean Luzaiden izango dira, seguro. Baino hori, bueno, nahiko gautarra, ez da animali bat errex ikusten dena, ez da pentsatu ere. Nik tarteka oso tarteka ikusten dut, baina batzutan egokitzen da. Horien, sagarroia, horien... Sagarroian defensa sistema, arantzak, edo zuk ez egin dola ditu duzun, puntxa horiek. Ilorriak. Ilorriak, bale. Berez, ilea da, ilearen zeraz gauzaz eginda dago, keratinaz, baina gogortuta. Eta bere buru arriskoan ikusten duenen, zuk baratzen edo ikusi izango duzu, etxatarin, sagarroia zirikatu pixka eta zeiten du, bola bat, pilota bat egiten da, kiri bildu egiten da, eta orduan, buelta guzin uzten ditu arantza. Emaiten duzea, axala, bai, axala, deitezagun, altxatzen bezala duela. Hori da, bai, bai, hor oso muskulo indartsu dauzka, eta axal hori moitu ezake. Berak egiten duena da, moitur puntia, giratu, bai, zilbor aldera, trip aldera, kiribildu, buelta-bueltan hartu, eta hankak ere sartu. Azkenen gelditzen zaizu duna da, bola bat. Gaztainaren morkoa bezala, ulertzen da, ez? Bola bat. Arantza, buelta guztian. Nola inozka horrei? Zaila da. Zakurra hundi batek, hartz batek, ez dakit, berba da, bilatuko du edo zapalduko du eta hilko du, ez? Baina oso zaila da. Hangelditzen da, kieto, mugitu da. Hori da. Etxaia aspertu arte, geldik egon behar du. Funtzionatzen dio, oso ongi, baina ez kaso guztietan, batzutan, ontza hundiak adibidez, ontza ulertzen da, ontza hundiak batzutan izatzen du. Behar bada, deskuidatu delako, ez du ikusi, eta kiribilduta ez da hola, indezake igual buelta eman eta atzaparra sartu azpikaldetik, azpikalden ez du arantzik. Eta hori da igual bere puntu haula, ez da, gainetik babesa du, azpitik ez, buelta eman ezkeo eta harrapatu ezkeo, eta beste arazo bat errepidetan. Zer gertatzen da, sagarroia aida gurutzatzen, sumatzen du... Ba, gainera txuku-txuku badabil, ez da... Lasai badabil. Ba, hoi da, ez da sprinter bat, bere pausoan txapa-txapa da. Baina kotxe bat sumatzen duelarik, izutzen bada, pilota egiten da, ez bola bat egin, eta bere betiko evoluzioan garatu duen sistema hortan konfiantza guztia du. Baina ez dio balio, kotxe batek jotzen du, eta talo bat egiten du, trikoarekin, sagarroiarekin, eta pena bada. Baina zaila da, pentsa, animale hauek beti hor bizitu direla, eta guk gero eta leku gehiago erabiltzen dugu, pista berri bat hemen, errepide berri bat han, borda berri bat ezakien hon, da guk bideak egiten ditugu, eta gaur egun kotxea da gure transportea. Eta beti presaka gabiltza, mantxo ibiliz geroz, azkenian ikusten alda. Garai baten gurdiakin edo zaldi gainean ibiltzen ziena, segurasko zeragarraia pasako zen, arazori gabe, edo baino gaur goazen martxan, ba, zaila da, eta arriskutsua izan diteke errepide baten, ez dakit, ba, hori, sagarroi, segun zen martxan zoazen, ba, bazterren uzten saiatzea, ez? Eta pena bada, asko hiltzen dira, euskalo zenbat milaka, momentuz esango nuke sagarroia espezia runta dela, bada, baino, ez dakit, holako hilkortasun tasa batekin luzera zer gertatu diteken. Toiek zumat hume sortzen die? Ba, betu, nik sagarroi kumeik ez dut ikusi izan, baino ingo ditu... Hori da, bai, nik esango nuke hori izanen dela normala. Claro, eme batek sabelean triku kumeak edo sagarroi kumeak eukitzeko, kume horiek ez dute arantzik izango, azteko. Egia. Egia. Eta kopulatzeko ere ez da arraixa izango. Ar bat, eme baten gainera iotzea eta estaltzea ez da arraixa izango, baina bueno, egiten dute eta izango dute beren sistema. Nik uste dut... Behin zer egin nahi du, behin eta sagarroi humia handitzen den henian gogortzen zaitzola bizkarriko... Hori da. Jaio berritan sortzen denean izanen du oso hile malgua, fina, zulatzen ez duna, zorrotza ez dena. Eta gero gogortzen joanen da eta jagaratuko du bere defensa sistema. Zer, nik ez ni haimaite diala, nik ikusi diat baratzen txeko baratze onduan, ez neari urbiltzen. Ez neari? Urbiltzen, ez nea edateko. Ah, bai, baino ze, eta nola edaten du. Azuk jarritakoa. Ah, bai, bai, bai, hori bai. Baina bestela, hori, ez dut uste gai denik ardi baten errapea edo behi baten errapea harrapatzeko. Hemen bada, bueno, esaten da, ez, basaritarren artean, ba, sugeek, egin dezaketela. Errapea heldu eta esnea edan. Eta bada animali bat, guk erbinudea ditzen diogu, mustela bada, mustelido txiki bat, holaxe, ba, 20 zentimetrokoa luxea, mei-meia, gorrixka, azpitik txurie, buztan puntza iluna, eta hemen esaten da, erbinudeak errapetik esnea edaten dula. Baino ez dakit, nik ez du sekulaik. Ez da hoi mitologia eta zorginkoria kandu eta... Hauek, ibiltzen dira ikullu ingurutan, hori bai. Baserri ingurutan eta zergatik xagua daolako. Ikullutan beti dao pensua, beti dao belarra, beti dao arratoiak edo xaguak ezkutatzeko mila txoko, eta hauentzat hori pazka da. Hauek dira, luxeak eta estuak, xulotan sartzeko, ba, xagu zuloan edo sator txulotan sartzeko, orduan. Hortaz baliatzen dira, ba, eizeako. Baina ez dut uste, errapera iristen dira nik, esnea datera. Baina, hortan, hortan, utziko dugula. Uitsi mando. Ka! Uitsi mandoko. Uitsi mandoko. Ze, kantoe? Bon, kantoe, doinu eder bat entzunen dugu. Entzunen dugu, ordean nasketa bat, Afrikako korra instrumentu jole bat, tumani diabate deitzen dena. Bai, ezaguna izena. Ba, denakan berdin. Diabate. Denak berdin. Diabate, diabeta berbada behitia. Diabeta dielakoz. Diabate. Diabate, ados, ados. Diabate, bate. Lani nahi giza, diabate. Diabate, sekulan. Eso era fitego izan eta bono batxago arrestitan. Eta ordean ez duk behari, haiduk Andaluziako flamenko talde batekin, deitzen dena Ketama. Espaldiko taldea dako izan, gitu dituk? Ba, espaldiko taldea, eta jutoki hori ikusiz espaldiko horitzapenak berriz piztu ziztak, zenta denboran ikusi nintian alkarrekin, bai Ketama eta tumani deia bateekin. Egin batez ez dakit nola. Etzina barrabasek zono egiten Ketamaena? Agian bai, agian oizian, zenta jakin gunean Gasteizen aiziela diskoteka batian, el elefante blanko diskotekan. Eta junguntian, eta zinez untxai izan zian, zenta flamenkoak batuk gitarrak, eta gio korra delakoa ere, zokasko instrumento bat duk, bena uano goago bakik frangoa guduak dianotak, eta zinez nasketa edera egin zian horrek, bai flamenko, bai korra instrumentoen doinuak,

La croissance. Pour avoir plus de croissance et donc moins de chômeurs. Martxoaren amairuan, ostiralarekin, Uruñako itxasmendi zinemageran, Sacré croissance filmaren inguruko esoizko gaualdia. Marie-Monique Robin filma egilearen presentziarekin, Arratxeko zazpietatik goiti, Elakus maaiak, Jateko eta edatekoa, Alternatiben eta transizio bideen erakusketa, Arratxeko sortziak eterditan, Filmaren proiektzioa, eta ondotik ez da bai da Marie-Monique Robinekin. Sartzea, bost eurotan, lekuen erreserbatzeko deitu 0 bost, bost bederatzi, 2 lau, 3 zazpi, 4 bost. Bizi mugimenduak antolaturik, xehetasun guziak, bizimugi.eu webunean. Itxumandoka, itxumandoka, itxumandoka, itxumandoko. Itxibandoka. Jose Anton Azpiazu, beti hemen gaude, beraz emakumeek izan duten protagonismo baten aipatzen lioaren bidez, eta be lio jauntziak edo erabat desagertu direla algodoiari lekua ustez, baina gaur egun olioa, lio olioa erabiltzen da, batez ere, uste dut, egurrean eta kentzeko bitxoak edo holako animale txikiak ez sartzeko, eta hola, eta hori, ez duzu aipatu olioaren presentzia Euskal Herrian izan duen lio kultura horrek? Bueno, lio hori etzen gehien ibiltzeko, gaur egun adibidez, jateko ere, jangarri bezala ibiltzen da. Garai batean, hemen olioa ibiltzen zen ontziko belak, ontziko maindire horiek, bela horiek, gogortzeko. Hau da, impermeabilizatzeko. Eta hori zen, olon, eta frantzietik eta karritako hainbeste balea ontziak eta erabiltzeko, baina gero, bazen negozio bat, ze bela horiek nolabait, zerak, gogortzeko, impermeabilizatzeko, aizeik ez pasatzeko, olioa hori hori. Gero olioa beste gaur batzutara gibitzen zen, baina gero olioa jateko hemen kanpotik ikartzen zen. Nola, gauzak saltzen zituzte kanpora, alkarriatik eta gaztelatik eta ekartzen zuten hori. Eta gero beste goz bat, olioa bakarrik ez, olio ordez ibitzen zen txerri gantza. Txerri gantza, askotan, ba, hoxe, etxegoela olio. Etxean bitzen? Etxean, etxeko ikuspena, badakigu, dena orduko ekonomia, batez ere, etxeko gauzakin salbatzen zela. Eta orduan, txerrian gauzakin ere bai. Orduan, olio hori etzen gehiegi ibiltzen. Baina, olio kontu hori, hemen ekartzen zuten azioiek, landatzeko, ereiteko, eta gero arropak egiteko. Arropak egiteko gehien bat ibiltzen zen. Aipatuko ditugu eta arropak berandu xagoz, tekite gaur edo datorren astean, baina aipatu duzu pasaden astean nolaz eta oaindik euskal kulturan ba, topatzen diren eta kantu batzuk bat aipatu duzu, iruten harin uzu, zure lan horietan liburu bat idatzi baituzu, eta lioaren eta inguruan, zea, topo edo gertatu zaizu ikustea emakumen mundu hortatik ateratako abesti edo ez dakit rito edo dantza edo zerbait lioaren inguruan pixka bat sortu liratekenak? Bai, hori tradizio oso importantea izan da. Orduan adibidez euskal literatura kontuan orain ja aspaldian bizi izan da. Aspaldian, 20. mendean, Orixe, Ormaetxea jauna. Hori idatzi zuen nolabait poema bat euskaldunak, eta euskaldunak jasotzen du ba, garai hartako baserri bizimodu gehienak. Eta hoien tartean liñukontua ere agertzen da. Eta nola esaten du ba, nolabait emakumeak mandiotan eta ganbaratan eta biltzen zirenean bere lanak egiteko, liño lanak egiteko, aspaldiko kantuak eta kantatzen zituztela, eta belaunaldi pasatzen zirela kantuak eta tradizioak eta olakoak. Hor da, badare. Eta gero, badakigu adibidez 16 eta 17. mendean, lion kontuan, lio lanakin kontuan, ba, agertzen direla, ba, hainbeste nolabait pasadizo edo gauza xelebre batzuk. Adibidez, badakigu Zumarraga inguruan,

ez dakit, karneta edo pasaporte ateratzerakoan gizonaren baimena eta sinadura behar zuela. Orduan, zer esanik ez amabost, amasei, amazazpigarren mendean. Eta hor, Elizak bat zean zuen olabait erru haundi bat, emakumeak, ba, pixkate desagertu nahian, eta batez ere, eta gabean beren mandiotan olabait bilatzen zirenean, ba, horren kontrara bat zegoen, ze hor gero etxera joaterakoan, mutilakin elkartuta joaten ziren, eta olako kontuekin. Eta beraien artean gelditzen ziren bitartean gizonen kontroletik kanpo ziren ere bai, eta gian hori ere etzen gizonen begibistatik ikusita ondo. Segur aski, baina emakumeak esatu zuten, ez, gure bileretan gizonek ezin jaiek esartu. Oso berandu arte. Horixen kontua ia, hogei garren mendean, ba, gizonak eta dena sartzen ziren, soinua joten, trikitisa joten dalakoak, baina lehen, amasei eta amazazpi garren mendean esatu zuten, hemen gizonek ez da sartzen. Hau, emakume mundua da, eta emakumea bazuten beren esparru bat, berak agintzen zutena. Bai etxea, bai etxe ingurua, eta linuaren inguruko kontuak ere bai, hortua ere bai, eta baserriko kontu asko emakumeak eraman zuten. Hori, protagonismo hori gero galduin da. Galduin da, eta klaro, zergatik, ba, dirua gizonak ekartzen zuelako. Baino, kontuan hartu, linu inguruan ekonomiari lotutako oso aspekto importanteak agertzen direla, eta horren protagonistak emakumeak dira. Eta ikusiko dugu datorren astean agian eta zer zen funtsean lio horrek sortutako ekonomia. Itxumandoka, itxumandoka, itxumandoka, itxumandoko, itxumandoka. Zerten urentzen den gue utxumandoka eskerrak Charles Bidegain, Miel Mari Elosegi, Jose Antoni Azpiazu eta Laurentxi. Nik ene aldetik edaguna hastiala erraiten deiziet atiatia eta izanuntza.